रही है 326 रनों का ये पीछा करेंगे और फजल हक फारूकी के हाथ में गेंद नजर आ रही है। दोनों ओपनिंग बैट्समैन इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट और बेन डकेट मैदान पर पहुंच चुके हैं पारी की शुरुआत करने के लिए और अब मुकाबले की विधिवत शुरुआत होती हुई दूसरी इनिंग्स की शुरुआत होती हुई अंपायर ने कहा लेट्स प्ले और अब फजल हक फारूकी तैयार हैं पहली गेंद लेकर के। एक स्लिप के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फजल हक फारूकी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चले पहली बॉल लेकर के और इस पहली बॉल को फिल सॉल्ट ने ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में और गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रन। पहली ही बॉल फजल हक फारूकी की ओवर पिच और इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में ड्राइव किया चार रनों के लिए। एक हिटमी बॉल के साथ शुरुआत की है गेंदबाज फजल हक फारूकी ने। इंग्लैंड का खाता खुलता हुआ चौके से थर्ड मैन बाउंड्री पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पर एक पॉइंट एक कवर एक मिड ऑफ ये ऑफ साइड का क्षेत्र रक्षण एक स्लिप में भी खिलाड़ी है। फजल हक चले अगली बॉल और इस बार अच्छी गेंद स्टंप की लाइन पर हल्का सा एंगल बनाता हुआ इस गेंद को बल्लेबाज ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला। फील्डर वहां पर मौजूद गुलबदीन नायब गेंद को उन्होंने रोका रन बनाने का कोई मौका नहीं। इंग्लैंड चार बिना विकेट के नुकसान के। इस लाइव कमेंट्री के साथ मैं मोहम्मद इकबाल अपने साथी कमेंटेटर एस किशोर स्कोरर सुनील लांगे और स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद इशाउद्दीन के साथ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। पहला ओवर चल रहा है इंग्लैंड की पारी में फजल हक फारूकी तैयार होते हुए गेंदबाजी करने के लिए सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब बल्लेबाज फिर से फिल सॉल्ट दो गेंदें खेली हैं चार रन बनाए हैं उन्होंने। बेन डकेट नॉन स्ट्राइकर एंड पर पिछली पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 165 रनों की एक उम्दा इनिंग्स एक शानदार इनिंग्स खेलने के बावजूद भी इंग्लैंड वो मुकाबला हार गया था। इस ओवर की अगली बॉल करने से पहले दरअसल वहां पर साइड स्क्रीन के आसपास कुछ समस्या महसूस कर रहे हैं बल्लेबाज फिल सॉल्ट और ऐसे में अब दोबारा से वहां पर फ्रेश गार्ड लिया उन्होंने और अब तैयार गेंदबाज फजल हक फारूकी अब राउंड द विकेट आ रहे हैं। क्रीज के कोने से यह गेंद अंदर की तरफ हाई पैड पटक रही लेकिन साफ तौर पर गेंद लेग स्टंप के बाहर निकल रही थी ऐसे में अंपायर का कोई इंटरेस्ट नहीं इस अपील पर। चार बगैर किसी विकेट के नुकसान के इंग्लैंड। फिल सॉल्ट चार पर हैं बेन डकेट शून्य पर हैं। अफगानिस्तान ने 325 रन बनाए हैं सात विकेट के नुकसान पर 326 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को मिला है। आदिल रशीद ने आज अच्छी गेंदबाजी की बट विकेटें ज्यादा नहीं मिली। अगली बॉल और इस बार इस गेंद को ड्राइव कर दिया फिल सॉल्ट ने कवर्स में और गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रन। फिल सॉल्ट के बल्ले से दूसरा चौका इंग्लैंड आठ बिना किसी विकेट के नुकसान के बैकअप फुल एंड डिलीवरी और इस गेंद को चढ़कर खेला फ्रंट फुट पर पंच किया कवर्स के इलाके में और गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। चौके के साथ सॉल्ट भी आठ पर पहुंचे सो इंग्लैंड ने भी कोई कमजोर शुरुआत नहीं की है। उन्होंने भी अपने तेवर पहले ही ओवर में दिखाए हैं कि ठीक है लक्ष्य 326 का है लेकिन इरादे उनके भी बहुत मजबूत हैं। फजल हक की अगली बॉल इस बार बीट हुए बल्लेबाज टप्पा खाने के बाद गेंद स्विंग हुई बाहर की तरफ और थ्रू द लाइन खेलने की कोशिश में फिल सॉल्ट पूरी तरह से चकमा खाते हुए और गेंद चली गई विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज के दस्ताने में। लेट स्विंग गेंद होती ही चली गई बहुत ही बढ़िया सीम प्रेजेंटेशन गेंदबाज फजल हक फारूकी की। पहला ओवर चल रहा है गेंदबाजी कर रहे हैं फारूकी गुरबाज दरअसल इस वक्त अगली गेंद और इस बार फजल की गेंद को सुरक्षात्मक ढंग से खेला बल्लेबाज ने रन बनाने का मौका नहीं। एक ओवर के बाद इंग्लैंड आठ बिना विकेट के नुकसान के। छोटी छोटी बातें हैं ये बड़े काम की बातें हैं आओ सीखे सब मिलकर ईंधन कैसे बचाते हैं जब बर्तन पर हो ढक्कन तो कम लगता है ईंधन आंच धीमी रखोगे तो बचत की होगी खन खन। बर्तन ज्यादा ना हो मोटे ना हो ज्यादा पतले, इससे खाना जल्दी बने गैस भी लंबा चले। जब खाना पक रहा हो तब लेते रहो टो, जो पक जाए तो याद से बंद कर दो गैस स्टोव। Cook smartly, help conserve energy. Issued in public interest by oil and gas companies in public sector. Well, England making a positive beginning. Of course, they will have to continue this right through the innings. Azmat Umarzai is sharing the new ball with Fazal Haq Farooqi. 8 runs coming off that first over, sent down by Farooqi. 2 boundaries in that for Phil Salt. And it will be a ducket on strike for the first time. Azmat, it is right arm over the wicket as he bowls to the left-handed ducket. And ducket coming on the heels of a fine innings, 165 that he scored against Australia. Unfortunately, went in vain because Australia were able to overhaul that 350-plus score against England. And Ben Duckett will have to play a similar innings here, 165 of 143 balls. He, of course, today that score was overtaken by Zardan. What an innings he played. Here is the next ball from Azmat, this time outside the off stump. This is driven to the short cover region, not for any runs. And England stay on 8 without loss. Just to recap, it's a huge target that England are facing. Not that scores of 300 have not been successfully chased, but 326 will take some doing. And the English batters will have to remain positive, will have to really do well, lay a solid foundation. That is what Phil Salt and Ben Duckett would try to do at the top of the order. Duckett yet to open his account, as Azmat it is, who is sharing the new ball with Fazal Haq Farooqi. And he will be bowling to Ben Duckett. Azmatullah Umarzai, who batted superbly, scored 41, quick fire 41 now. Trying to do his bit with the ball at the Gaddafi Stadium at Lahore. This time it's pitching it short. It's also going down the leg side. But Ben Duckett trying to play a short, played all over that one. Otherwise, maybe if he had left it through, it would have been called a wide. That was not to be. England 8 without loss in over number 2. 1.3 overs to be precise. And Afghanistan winning the toss and batting, scored 325. That would have been much more than that. But the final over from Liam Livingstone, he pulled it back with a couple of wickets and didn't give much runs also, as this one is a half volley, and that's driven beautifully through extra cover. 4 runs. What a shot that was. Really got on top of that delivery, a half volley, and drove it with elan there, Iqbal. What a shot. जी हाँ, जबरदस्त स्ट्रोक इस बार बेन डकेट के बल्ले से. एक इनफॉर्म बल्लेबाज का ये शॉट दिखता है. आगे गेंद मिली और कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में ये गेंद प्लेस करने में कामयाब हुए और इसी चौके के साथ वनडे इंटरनेशनल्स में बेन डकेट ने अपने 1000 रन पूरे किए हैं. फिल सॉल्ट 8 पर है, डकेट 4 पर. अगली बॉल इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, स्क्वायर कट, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर इब्राहिम जादरान शतकवीर फील्डिंग करते हुए. कोई रन लेने का मौका नहीं Ben Duckett ke paas. Yes, you're right. Iqbal is completed his 1,000 runs in ODIs. This is his 21st match. Becomes the 41st English batter and the 461st player worldwide to reach an achievement of 1,000 runs in ODIs. Well, it is all down to this pair, the opening pair, which has done well for England. Ben Duckett facing up to the next one, and this time he's quite right, but it's a close, it's a clinching offside cordon. There's a man at point who stops that rasping square drive. End of that over, and after 2 overs, England chasing 326 are 12 without loss. 8 to Phil Salt and 4 to Ben Duckett. So Iqbal, Ben Duckett in many ways will have to play the sort of innings that he played against Australia, and how disappointing it would have been for someone like him. He scored a 165 only to see his team lose out in the ultimate analysis. And what a chase it was from a second string Australian side to really successfully chase a score in excess of 350, Iqbal. बिल्कुल सही बात है. बड़ी तकलीफ की बात होती है. जिस तरह की पारी उन्होंने खेली, 165 रनों की एक बहुत ही उम्दा इनिंग्स, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था इंग्लैंड को। बहरहाल फजल अक फारूकी एक नए ओवर के साथ, पहली बॉल फुल पिच डिलीवरी, इस गेंद को बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने खेला मिड ऑन पर, रन बनाने का कोई मौका नहीं। सॉल्ट 8 पर, डकेट 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। आज 177 रनों की पारी रहमानुल्ला बल्कि मोहम्मद इब्राहिम जादरान ने खेली, 177 रन्स इब्राहिम जादरान के रहे, और उनकी पारी की बदौलत एक बड़े स्कोर तक 325 तक पहुंचने में कामयाब रहा है अफगानिस्तान। फजल अक फारूकी एक स्लिप के साथ अगली गेंद, और इस बार फुल पिच डिलीवरी, ड्राइव किया लेकिन पैर लगा बॉलर का, छिटकी गेंद मिड ऑन पर, कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी वहां पर फील्डिंग करते हुए नजर आए, गेंद को उन्होंने रोका, रन बनाने का कोई मौका नहीं। इंग्लैंड को 2023 में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर अफगानिस्तान ने पराजित किया था विश्व कप के मुकाबले में, और दिल्ली से लाहौर की दूरी बहुत ज्यादा है नहीं वैसे भी, तो क्या एक बार फिर से अफगानिस्तान इंग्लैंड को अपसेट कर सकते हैं एक और आईसीसी इवेंट में। फिलहाल अगली गेंद के साथ तैयार फजल अक फारूकी, ये गेंद, और इस बार लेग स्टंप की तरफ ड्रिफ्ट करती हुई इस गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ा, गेंद गई है लॉन्ग लेग के इलाके में, दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं लेकिन दिशाहीन थ्रो, दो रन दौड़कर पूरे किए इस बीच बल्लेबाजों ने, विकेट कीपर से काफी दूर थ्रो आया फील्डर का। दो रनों के साथ इंग्लैंड 14 बगैर किसी विकेट के नुकसान के, फिल सॉल्ट 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गए हैं इन दो रनों के साथ। बेन डकेट 4 के व्यक्तिगत स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। दाएं बाएं हाथ के बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन इस वक्त इंग्लैंड के लिए ओपनिंग कर रहा है। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चले धीमी रफ्तार की गेंद, ड्राइव किया मिड ऑफ पर, फील्डर मौजूद है, रन कोई नहीं मिलेगा बल्लेबाज फिल सॉल्ट को। इंग्लैंड के कोच, हेड कोच ब्रेंडन मैकलम, जो कि पहले सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट के कोच थे, अब उन्हें तीनों फॉर्मेट के लिए कोच बना दिया गया है, वो इस वक्त पॉल कॉलिंगवुड के साथ बातचीत कर रहे हैं, और दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर है। सो इसका मतलब उन्हें ये एहसास है कि पिच अच्छी है बैटिंग के लिए, और हम अगर परिस्थितियों को समझते हुए खेलें तो ये रन चेज कर सकते हैं, ऐसी कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में बात आती है। लेकिन माना यह जाता है कि लाहौर की पिच दूसरी पारी में थोड़ी धीमी होती है, हालांकि ओस भी यहां पर पड़ती है लेकिन कभी नहीं भी पड़ती है। अगली बॉल ड्राइव करना चाहते थे, अंदरूनी किरा लगा, बहुत किस्मत वाले रहे फिल सॉल्ट की गेंद स्टंप के बहुत करीब से निकली, और फाइन लेग पर रहमत शाह ने जब तक गेंद को उठाया एक रन दौड़कर इधर पूरा किया बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने। बहुत लकी, बहुत ही खुशकिस्मत, ऐसी जो गेंदे हैं, ऐसे जो शॉट्स हैं, वो अमूमन जाकर के स्टंप पर क्रैश कर जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा बहुत ज्यादा किस्मत का साथ रहा बल्लेबाज फिल सॉल्ट के साथ। 15 इंग्लैंड बिना किसी विकेट के नुकसान के, तीसरा ओवर चल रहा है। फजल हक फारूकी इस ओवर की आखिरी बॉल के साथ ओवर द विकेट एक स्लिप के साथ, सामने है डकेट, ये गेंद डकेट के लिए अंदर की तरफ स्विंग हुई गेंद, और स्विंग के साथ इस गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में, लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है फील्डर को, जब तक इस गेंद को बाउंड्री लाइन से फाइन लेग से स्क्वायर लेग की तरफ आकर फील्ड किया जाता, दो रन दौड़कर पूरे किए बेन डकेट ने, और इन दो रनों के साथ डकेट पहुंचे 6 पर, और इंग्लैंड का स्कोर 17 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के तीन ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। डकेट 6 पर और फिल सॉल्ट 11 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। पिछले ओवर में 5 रन दिए फजल हक फारूकी ने, 2 ओवर की कुल गेंदबाजी 13 रन और कोई सफलता नहीं। वेल इकबाल, इंग्लैंड ऑफ टू व्हाट आई एम श्योर दे आर प्लानिंग इज टू टेक एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट पावर प्ले, द फर्स्ट 10 ओवर्स, गेट एज मेनी रन्स ऑन द बोर्ड विदाउट लूजिंग विकेट्स, एंड दैट वुड रियली ले अ फाउंडेशन फॉर देम टू चेज दिस बिग स्कोर of 326 is the target, and really they have stroke players up the order. Afghanistan on the other hand will be looking to effect a breakthrough, take a few wickets early on, push England back, and here is Azmatullah and bowling this to Phil Salt outside the off stump, and all that Salt does is open the face of the bat, run it down towards square third man, for a single. Phil Salt is 12. Ben Duckett is 6. And England chasing 326 for victory are 18 without loss. And of course, the Afghan bowlers are concerned. Fazal Farooqi has played 40 games and he has picked up 51 wickets. The best was 4 for 34 versus Sri Lanka, and that was in Pune during the World Cup of 2023. And of course, slightly high average, 4 wickets in innings on 5 occasions. That is Fazal Farooqi. That is this one down the leg side, helped along there for one more run. And somehow finding a little, as far as his line is concerned, Azmatullah Umarzai not finding that perfect line here. And the England batters, they are willing to take any loose delivery that comes their way to accumulate the runs. And Azmatullah batted very well. Iqbal scored that 41, which was so invaluable, coming in after the century that Zardan had with his captain Shahidi. Here is the next ball from, and this is his shot, and he's gone, going for the pull, and it's completely played all over that one, and he's bowled neck and crop. Iqbal, bada wicket Afghanistan ke liye, early breakthrough Afghanistan ke liye. Abhi kuch der pehle Kishore zikr kar rahe the कि बड़ा रन जब बनता है, बड़ा स्कोर जब चेज होता है, तो ओपनिंग बहुत जरूरी, सॉलिड फाउंडेशन बहुत जरूरी. और इस बार इस गेंद को, जो कि थोड़ी बैक ऑफ लेंथ थी, पुल करना चाहते थे, पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद ऑफ और मिडिल स्टंप पर रखी हुई उस बेल्स को ले उड़ी. और ऐसे में फिल सॉल्ट सिर्फ 12 रन बनाकर क्लीन बोल्ड, 19 पर पहला झटका इंग्लैंड को लगता हुआ. Yes, what a breakthrough for Afghanistan. They already piled up 325, and to get an early wicket, that too of the dangerous Phil Salt, that would do wonders to their confidence. And as it is coming to this game, the captain also had said, Shahidi, that they carry the confidence of that World Cup victory into this game, and that is what they have shown. And what a turnaround it has been, Iqbal. At one stage, Afghanistan winning the toss and opting to bat were struggling at 37 for 3 at the first power play, end of the first power play, they were 39 for 3. And then the turnaround, and it is all down to that mercurial innings of 177 by Zardan, which really turned the match on its head. Bilkul sahi baat hai. Jamie Smith is waqt number 3 par aa rahe hain batting karne ke liye. Upar promote kiya gaya hai Jamie Smith ko, aur उन्हें प्रमोट किया भी जा रहा है. अच्छे युवा बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज, ऊंचे लंबे कद के, अच्छी कद काठी नजर आती है जामी स्मिथ की. अटैकिंग क्रिकेटर हैं, और आज तो जरूरत भी है इंग्लैंड को तेज रनों की, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट की बात करें तो फिलहाल रिक्वायर्ड रेट 6.6 का है. तो तेज रन तो बनाने ही होंगे इंग्लैंड को इस मुकाबले में, चाहे विकेटें गिरती रहें, लेकिन रनों की रफ्तार में भी लगातार जो गति है उसको बनाए रखनी होगी. फिलहाल अजमतुल्लाह उमरजाई दुगने उत्साह के साथ तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए. सामना करेंगे बल्लेबाज जेमी स्मिथ. अगली बॉल फुल पिच डिलीवरी ड्राइव, लेकिन कवर्स पॉइंट पर गेंद को दरअसल रोका गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं. पहली गेंद पर स्क्वायर ड्राइव खेला, आगे फुल पिच डिलीवरी थी, लेकिन रन नहीं बना पाए जेमी स्मिथ. यस, एंड व्हाट ए विकेट दैट वाज, रियली बोल्ड इट इन द राइट एरियाज, just on the around the good length area, and going for that pull shot, not top of that one, and that ball kept slightly lower than what Salt was expecting, and he completely played over all over that one to be bowled. And that's a big wicket for Afghanistan, as the next ball from Azmatullah has been played defensively by Jamie Smith, and England losing an early wicket, 19 for 1. And as far as England is concerned, we saw the other day how Australia chased down a score of 350 plus against England. But one must also remember that when you are batting second, the pressure is always, the scoreboard pressure as they call it, will always be on you. And an early wicket won't help matters for England. And of course, they will have to contend with Rashid Khan later on, the other Afghan spinners. They could throw quite a handful this time. Once again, just short of a length, and getting good movement as well is Azmatullah. And that's played well by Jamie Smith. Ends over number 4. And England are 19 for 1. So England really up against it, chasing a score of 325-326 for victory. Iqbal, they have lost the wicket of Phil Salt. Of course, you have Duckett, who is still there. Ben Duckett coming on the heels of a magnificent 100, 165 that he scored against Australia. It's another matter that that superb knock went in vain, because Australia chased down that huge score of 350 plus. So England also have a lot of hope. If they can have one good partnership at the top of the order, they may well be on their way, Iqbal. जी, और ये बहुत जरूरी भी है किशोर, क्योंकि इंग्लैंड की जो टेल है वो थोड़ी लंबी नजर आती है. जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, आदिल रशीद, ये चार खिलाड़ी ऐसे हैं जिनसे आप बल्ले से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखते. नए ओवर की शुरुआत, पहली बॉल थाई पैड पर टकरा करके ऑन साइड में छिटकी. रहमानुल्ला गुरबाज बिल्कुल बिजली की गति से आए गेंद को उठाने के लिए, लेकिन इस दरमियान दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, लेग बाई का ये रन. और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन इंग्लैंड का एक विकेट के नुकसान पर. तो ऐसे में जबकि आपका टेल लंबा है, इंग्लैंड का टेल लंबा है, तो ऊपर की पार्टनरशिप्स बहुत जरूरी हैं, चाहे वो जेमी स्मिथ और बेन डकेट के बीच में हो, या फिर आने वाले बल्लेबाज जो रूट हैं, कप्तान जॉस बटलर हैं, हैरी ब्रूक हैं और लियाम लिविंगस्टन हैं. इनमें से किन्हीं दो तीन बल्लेबाजों को बढ़िया खेलना होगा, तभी जाकर के 326 रन ये बना पाएंगे, अन्यथा टेलेंडर्स के सहारे बहुत कुछ छोड़ देने से शायद मुश्किल में होगा इंग्लैंड. अगली गेंद, इस गेंद को डिफेंड किया बल्लेबाज ने अंदर की तरफ हाई टप्पा खाने के बाद, और इस बार भी कोई रन नहीं जेमी स्मिथ को. चार गेंदें खेली हैं जेमी स्मिथ ने, अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं. बहुत बढ़िया बैटिंग आज अफगानिस्तान की रही, अफगानिस्तान के सभी बल्लेबाजों ने. अगर देखा जाए तो ऊपर के तीन बल्लेबाजों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी ने बहुत अच्छा योगदान दिया. इस बीच अगली बॉल, और इस बार इस गेंद को बल्लेबाज ने बहुत ही खूबसूरती के साथ स्क्वायर ड्राइव किया और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए. जेमी स्मिथ के बल्ले से दे ये बढ़िया स्ट्रोक, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ विड्थ मिली और बैक फुट पर इस गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में प्लेस कर दिया चार रनों के लिए. चौके के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 24 अफगानिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड का एक विकेट के नुकसान पर. अफगानिस्तान के लिए गुरबाज, सिद्दकुल्ला अतल और रहमत शाह, ये तीन बल्लेबाज फेल रहे, बाकी सब ने कुछ ना कुछ योगदान किया. अगली गेंद धीमी रफ्तार की, इस बार इस गेंद को बल्लेबाज ने सॉफ्ट हैंड के साथ खेला जेमी स्मिथ ने. गेंदबाज ने अपनी दाहिनी तरफ जाते हुए गेंद को रोका, रन बनाने का कोई मौका नहीं. फजल हक फारूकी इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं और यह फजल हक फारूकी का तीसरा ओवर है पारी का, पांचवा ओवर. 326 रन बनाने होंगे इंग्लैंड को यह मुकाबला जीतने के लिए. एक बड़ा टोटल, एक बड़ा लक्ष्य इंग्लैंड की टीम ने चेज करना है आज के मुकाबले को अगर जीतना है. फिलहाल लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पर अफगान फैंस काफी खुश नजर आते हुए, काफी होपफुल नजर आते हुए, लेकिन थोड़ी सी एक उत्सुकता भी है, एक बेचैनी भी है कि क्या इंग्लैंड चेस तो नहीं कर लेगा. अगली बॉल, और इस बार स्टंप की लाइन पर आती हुई यह धीमी रफ्तार की गेंद, एक मरतबा फिर इस गेंद को बैक टू द बॉलर पुश किया बल्लेबाज ने, रन बनाने का कोई मौका नहीं है बल्लेबाज जेमी स्मिथ के पास. जब जब गेंदें शॉर्ट ऑफ लेंथ रही हैं या शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ रही हैं, बल्लेबाजों को थोड़ी मुश्किल आई है, और जब गेंदें आगे रही हैं, स्लॉट में रही हैं, तो फिर वहां पर बल्लेबाज थोड़ी आसानी से शॉट्स खेलने में कामयाब रहे हैं. इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ तैयार हैं गेंदबाज फजल हक फारूकी, सामने है बल्लेबाज जेमी स्मिथ. ये गेंद, और इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी पुल करना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक, कोई रन नहीं, मिड ऑन पर गेंद को रोका गया. पांच ओवर के बाद इंग्लैंड 24 एक विकेट के नुकसान पर. नमस्ते, मैं रोहित एनएसओ से अनिगमित उद्यमों का सर्वे कर रहा हूँ. सरकार आपकी जरूरतें समझ सके इसलिए. हमसे डेटा लेकर क्या होगा सर, ये सरकारी सर्वे है, इसके आधार पर सरकार योजनाएं बना सकती है, आप जैसे दुकानदारों के लिए सही आर्थिक और अन्य नीतियां बन सके इसलिए. अच्छा, लेकिन मेरी जानकारी किसी और के हाथ लगी तो? बिल्कुल नहीं सर, आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित है. अच्छा, ये तो बढ़िया है, पूछिए, मैं तैयार हूँ। आपका सहयोग अनिगमित उद्यमों के लिए योजनाएं बनाने में मदद करेगा। एनएसओ के सर्वे में हिस्सा ले, जानकारी से नीति, नीति से प्रगति। Well, after 5 overs, England chasing 326 for victory, a 24 for the loss of Phil Salt's wicket. This one just drifting on the middle and leg stump and helped along for a single. And what Azmatullah and Fazal Haq Farooqi have done is they have kept it in the right areas. In fact, this one being called a leg bye by Joe Wilson. And Rod Tucker and Joe Wilson, the two on-field umpires here. And really talking about the chase that England are trying to mount here. They really require to go at more than 6 runs and per over. And they would also like to take advantage of the first power play. Only 2 fielders outside the 30-yard cordon as per the rules of ODI cricket. But for that to happen, they need to also to see that they don't lose too many wickets early on. They've already lost the prolific Phil Salt. And Ben Duckett, he's going to be a key here as he was against Australia. That innings of 165. We already seen 2 big innings in this edition of the Champions Trophy, the 2025. Ben Duckett's 165 against Australia. And today we had Zardan scoring 177. And that knock of Zardan in many ways very much responsible for Australia, for Afghanistan reaching a score of 325. And who would have imagined even the most supportive of Afghanistan supporters would not have imagined from 37 for 3 they would go on to make a score of 325. But such are the glorious uncertainties of this great game as we watch the next one from Azmat. And this is with the tide turned towards mid-wicket and long chase, and that ball has won the race. For a moment one thought that that would be pulled back. Wasn't played with much force. The timing was really good, and it's a very good outfield. The ball just running away from the fielder who was chasing it. Upright seam position, and just on the drifting on the middle and leg stump, and all that the batter did was to, Jamie Smith did, was to give it direction. And long chase for the man at short mid-wicket, but the ball winning the race. So another boundary there. England at 29 for 1. Azmat right arm over the wicket, and this is played defensively, giving the ball all the respect it deserves. Jamie Smith batting sensibly, not being carried away by that boundary. Plays a dot ball, and it's 29 for 1 England. Just to go back to that innings of Afghanistan, it was such a wonderful innings. Zardan scoring 177 of 146 balls, and as many as 12 fours and 6 sixes, decorating that superlative innings of Zardan. And now it's up to their bowlers to really complement the good work of the batters. And Azmat, next ball, he's keeping it tight except for one or two deliveries which occasionally goes on the middle and leg stump. He's kept it tight. He's not giving any room whatsoever outside the off stump. And in fact, we saw also Phil Salt paying the price of pulling one which didn't quite rise as much as Salt expected, and he ended up playing all over that one to be bowled neck and crop. 30 for 1 England, chasing 326. And Azmat, it is for the last time in his third over and the sixth of the innings, bowling from round the wicket to the left-hander. And Ben Duckett playing very close to the body, just plays it defensively in front of the fielder coming in from point, ends over number 6, and England are 30 for 1. Iqbal, so not quite able to take advantage. Maybe the early loss of Phil Salt could be one of the reasons. So if you remember, Afghanistan in their power play, 10 overs, had scored 39, but they lost 3 wickets. England, after 6 overs, 30. Of course, they're going at 5 runs and over. But it's a double-edged sword. They would also like to get the runs at a fair clip. At the same time, see to it that there are no early loss of wickets, which would put pressure, especially when a team is chasing. If they lose early wickets, Iqbal, it really mounts the pressure on the side that is chasing. बिल्कुल सही बात है, शुरुआत में बहुत ज्यादा विकेट अगर इंग्लैंड गंवाती है तो फिर इसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। और गेंदबाजी में फिलहाल परिवर्तन हो रहा है और मोहम्मद नबी को अब याद किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। पहली बॉल पर कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का बारी किनारा, हवा में गेंद और इसी के साथ आउट। मोहम्मद नबी पहली बॉल मुकाबले में और विकेट, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी पहली बॉल पर ही इन्होंने विकेट लिया था अपने स्पेल के किशोर, और आज भी पहली बॉल। ये चौथे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने थे चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले उस दिन, और पहली बॉल पर विकेट लिया था, और आज भी इस मुकाबले में पहली बॉल पर ही सफलता। इंग्लैंड 2 down on 30। वेल ही इज वन मैन मोहम्मद नबी। जैमी स्मिथ गॉन फॉर 9 of 13 बॉल्स। मोहम्मद नबी एज इज जस्ट ए नंबर इकबाल। He is 40, as you rightly said, he became the oldest player to debut in Champions Trophy. Remember, Afghanistan playing their first Champions Trophy, and that day also picked up a wicket of his very first ball. And maybe what Jamie Smith was guilty of is, maybe he should have just played a couple of deliveries, see what Nabi is trying to do, tried to take charge of the very first ball he faced, and paid the price. The leading edge being well taken, and England now in a spot of bother at 30 for 2. नए बल्लेबाज जो रूट मैदान पर नंबर 4 पर आए हैं, पूर्व कप्तान इंग्लैंड के। इंग्लैंड इस वक्त परेशानी में है, पहले 10 ओवर में 37 पर 3 विकेट गंवाए थे इंग्लैंड ने, अफगानिस्तान ने, लेकिन यहां 30 पर 2 इंग्लैंड भी है। 6702 रन जो रूट के हैं, 42 के आसपास की औसत है वनडे क्रिकेट में। और आज जो रूट को एक छोर थाम करके खड़ा रहना होगा अगर इंग्लैंड को वो जिताना चाहते हैं, जीतते देखना चाहते हैं। और जीत नहीं है ये, सिर्फ ये चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बल्कि 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक ऑक्सीजन है, ये सिर्फ जीत नहीं है। इस ओवर की अगली बॉल, और इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, इस गेंद को नए बल्लेबाज जो रूट ने ऑन साइड में खेल दिया। मिड विकेट पर फील्डर है, कोई रन बनाने का मौका नहीं। अफगानिस्त प्लेयर्स बिल्कुल चार्ज नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। अजमतुल्ला उमर जाई ने कैच पकड़ा नबी की गेंद पर, और सेलिब्रेशन जो तमाम खिलाड़ियों और फैंस ने जिस तरीके से हर्ष और उल्लास का इजहार किया, वो बताता है कि किस तरीके से ये जीत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली गेंद कट किया, इस बार फील्डर को बीट किया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर, पीछे फील्डर नहीं है और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 run ऑफ स्टंप के बाहर इस बार विट दी थी मोहम्मद नबी ने, और बैकफुट पर पूरी तरह से रूम का इस्तेमाल किया जो रूट ने, और कट कर दिया पॉइंट क्षेत्र में। डाइव जरूर लगाई रहमत शाह ने, लेकिन डाइव उनकी काम ना आई, गेंद निकल गई गैप में 4 runs के लिए। जो रूट का खाता खुला, इंग्लैंड 34 दो विकेट के नुकसान पर। नबी इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद के साथ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद, और इस बार जो रूट ने इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए खेल दिया ऑन साइड में मिड विकेट के इलाके में। 1 run पूरा कर रहे हैं जो रूट, पहुंचे 5 पर, इंग्लैंड 35 दो विकेट के नुकसान पर। राशिद खान मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर फील्ड करते हुए, इंग्लैंड के जो समर्थक दर्शक लाहौर के गदाफी स्टेडियम पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, चेहरे पर एक निराशा है कि ये टीम लगातार एक तरह से खराब ही प्रदर्शन करती चली जा रही है। 2019 का विश्व कप जीता इन्होंने, इसके बाद से 50 ओवर की क्रिकेट में एक तरह से डाउनफॉल ही इंग्लैंड की क्रिकेट में आया है इस ओवर की अगली बॉल के साथ। चले अंतिम बॉल बल्कि 5वीं बॉल, और इस बार बेन डकेट ने इस गेंद को सुरक्षात्मक ढंग से खेला, शॉर्ट मिड विकेट से दौड़ करके फील्डर ने गेंद को उठाया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 7वां ओवर चल रहा है, 35 2 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड आखिरी बॉल के साथ, एक स्लिप के साथ इस बार रूम बनाकर कट करने की कोशिश, बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर भी चूके और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 run 7 ओवर के बाद इंग्लैंड 39 2 विकेट के नुकसान पर। ध्यान से सुनो ब्रो, ध्यान से सुनो, आदतें बदलो, स्मार्ट ड्राइव तुम करो, 60 से कम ना ज्यादा हो स्पीड, तो ज्यादा माइलेज इज गारंटीड, सिग्नल पे रुकोगे तो याद रखो, इग्निशन को क्विकली ऑफ करो, रेस मत करो, एक्सीलरेट मत करो, फिजल में फ्यूल खर्च ना करो, क्लच कम दबाओ, ब्रेक कम लगाओ, धीरे धीरे चलो, रश ड्राइव ना करो, ध्यान से सुनो ब्रो, ध्यान से सुनो, फ्यूल बचाने की कोशिश करो, ड्राइव स्मार्टली, कंजर्व एनर्जी, इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज इन पब्लिक सेक्टर. Well, first with the bat and now with the ball, Afghanistan dominating proceedings. Azmat, he it is who continues, the first ball of which has been played defensively, Joe Root. And we saw in that last over, Iqbal, of Nabi picking up a wicket of the first ball. And of the last ball also, Ben Tuckett was all over. And fortunately for England, the wicketkeeper also missed it. And so some bonus runs for England. But the fact remains that the way Nabi bowled, and there was one boundary which Joe Root had hit, which had class written all over that one. That is what it is often said, that a batter who is technically competent can play shots, can get runs, the boundaries also, with proper cricketing shots. As the next ball from Azmat is outside the off stump, once again played defensively by Joe Root, and Root is 5, Duckett is 8. And England chasing 326 for victory. What an innings it was from Afghanistan. 325 for 7. And the three partnerships which stood out, Hashmat and Ibrahim 103, Azmat and Ibrahim 72. And another century partnership down the order between Zardan. And really, the way Zardan guided the innings right through was really worth going miles to watch. And that innings of 177 of 143 balls will remain etched in the memories of all those, not only Afghan fans, but all those who have been fortunate to watch this marvelous innings from Zardan. Ibrahim Zardan opening the batting. Of course, he got out during the slog overs, but he had done more than his task. The next ball, a slower one from Azmat, just slowing it up. And Root also gauging the length very early, and he doesn't want to play any attacking shot, just plays it defensively. So really, if you see the power play, the first power play, first to the 10th over, Iqbal, for both the teams, it is almost looked similar, because remember what Afghanistan, they were struggling at the end of the first power play, at the end of 10 overs, 39 for 3 they were. England marginally better, 33 for 2, but they got a couple of more overs remaining after this one, as far as the first power play is concerned. This one to Joe Root on the middle and leg stump, and he's clipped it so beautifully. That's a shot which is, such a pleasure to watch. Shows the class of Joe Root, and really got on top of that one, middle and leg stump, and all that he did is roll his wrist over that one and send it packing towards the mid-wicket region. It's always such a pleasure to watch a batter of the caliber of Joe Root, Iqbal. जी हाँ, जो रूट जैसे बल्लेबाज के लिए मार्जिन ऑफ एरर की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती, और ऐसे में इस गेंद में अगर देखा जाए तो मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद थी. ये क्लास है जो रूट का कि बैक फुट पर दोनों टांगों को समेटते हुए, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए अक्रॉस द लाइन फ्लिक किया था और 4 रन. अगली गेंद डिफेंड किया, इस बार स्टंप के थोड़ा दूर रहे इस बार गेंदबाज, और इस बार इस गेंद को पूरी इज्जत दी जो रूट ने. 43 2 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड. ये पारी का ओवर नंबर 8वां समाप्त होता हुआ. तो 8 ओवर की गेंदबाजी इस वक्त अफगानिस्तान ने की है, और 8 ओवरों में 43 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने. 2 विकेट जो गिरे हैं उसमें एक विकेट है फिल सॉल्ट का और एक विकेट है जैमी स्मिथ का. फिल सॉल्ट को अजमतुल्ला ने बोल्ड किया, जैमी स्मिथ को अजमतुल्ला ने कैच किया मोहम्मद नबी की गेंद पर. 7 रन बनाए थे बल्लेबाज ने. नेवर की शुरुआत, पहली बॉल, और इस पहली बॉल को बेन टकेट ने उछाल कर खेला मिड विकेट की दिशा में. लंबी दौड़ लगाई है फील्डर ने रहमत शाह, जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते. इत्मीनान के साथ दूसरा रन भी पूरा किया, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम का. आज रहमानुल्ला गुरबाज सस्ते में आउट हुए, लेकिन विकेटों के पीछे आज मुस्तैद नजर आते हुए काफी जबरदस्त बैकअप करते हुए अपने खिलाड़ियों को का हौसला बढ़ाते हुए इस ओवर की अगली बॉल, और इस बार डकेट के लिए ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद लगभग सीधी रहती हुई, इस गेंद को पंच किया बैक टू द बॉलर, रन बनाने का कोई मौका नहीं। पारी का नवा ओवर चल रहा है, मोहम्मद नबी गेंदबाजी कर रहे हैं। नबी को पहले ओवर की पहली ही बॉल पर विकेट मिला है, एक स्लिप मौजूद इस वक्त। अटैकिंग फील्ड लगाई है अबेन डकेट के लिए, एक कवर्स में